Rahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi rahmetiyle yargılasın. Razı olduğu insanların arasına koysun. Sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Amin. Sevmediği her şeyden bizleri tiksindirsin. Amin. Sevmediği insanlardan da bizleri fersah fersah uzak kılsın. Amin. Bugün yine helal ve haram mevzusunun 7. dersini yapacağız inşallah. Bugün dersimiz keyif verici içeceklere geldi. Yani aleykümselam. Başladı mı? Neye? Aleykümselam. Neye? Evet. Allah subhanahu ve teala helala, harama dikkat eden, helalı yiyen, içen, haramdan uzak duranlardan eylesin. Bugünkü sohbetimiz haram içecekler üzerine başlangıcımız ve keyif vericiler, yani içki, uyuşturucu ve eşek boku mu diyorlardı, ne diyorlardı ona, sigara üzerine olacak inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Allah subhanahu ve teala her türlü bu haramlardan uzak kılsın. İlk üzerinde durmak istediğim mesele, Allah kendisine rahmet etsin, hepimizi onunla haşreylesin. Ömer'in de dediği gibi, eğer bu içki Medine'de değil de Mekke'de haram kılınsaydı, İmam Buhari naklediyor, Ömer'in imanı da dahil biz buna ne yapamazdık? Güç yetiştiremezdik diyor. Demek ki haram kılınan bazı meseleler insanların hayatına gayet normalmiş bir şeymiş gibi girince bundan uzak durma bazen çok çok ne olur? Zor olur. Aynen 99 kişiyi öldüren bir insanın rivayetine baktığımızda adam 99 kişiyi öldürmüş ama kalbinde hala bir pişmanlık şey var mı? Var. Arıyor. Tövbe etsem Allah kabul eder mi? Gittiği insan ehil olmayınca o diyor ki etmez diyor. Onu da vuruyor. Öldürüyor. Dalyayı tamamlıyor. Ama kalbinde yine bir eksiklik var. Yani bir acı var. Bir hesaptan korkma var. Yine arıyor. Alimi buluyor. Ne diyor alim? Evet diyor. Allah kişinin tövbesiyle araya ne yapmaz? Karışmaz. Yani muhakkak kabul eder. Ama orada iyi insanlar olsaydı sen bu kadar adamı ne yapamazdın? Öldüremezdin. Demek ki günahın çok işlendiği bir yerde günahın ortamında doğan bir de çocuğu düşünün. Ana baba fıtratı bozulmuş. Gelen nesli düşünün. Artık gayet normalmiş gibi o harama ne yapıyor? Alışıyor gidiyor. Çünkü bakıyor bir insan karakteri kimden alır? Toplum üç kişidir. Ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Üç kişidir, dört değil. Üç kişiden alır. Anne baba bir şey yapıyorsa çocuk hiç sorgulamadan hem de onu memnun etmek için ne yapacak? Aynı konuşacak, aynı oturacak, aynı küfür ediyorsa küfür, iyi ise iyi, sigara içiyorsa sigara ve her ne yapıyorsa ona ne yapacak? Yapacak. Onun için kardeşlerim içki de o zaman öyle bir girmiş ki topluma gayet normal bir şey. Hatta Enes diyor ki Allah kendisine rahmet etsin, bizi de birlikte haşreylesin. Haram kılındığında ben sakinlik yapıyordum diyor. sahabelere. Git bak bakalım dışarıda bir ses var neymiş. Geldim dedim ki içki haram kılınmış. Hiçbiri diyor ağzına ne yapmadı? Götürmedi. Ve Medine'den diyor aynı yağmur yağıp da sel gelir ya. Böyle bu şekilde diyor insanlar ne yaptı? Ellerindeki, evlerindeki içkileri ne yaptılar? Döktüler, kırdılar ve tamamen bundan kurtuldular. Kardeşlerim içkinin ilk haram kılınması aşama aşama önce Bakara 219. ayetle. Bunda hem fayda vardır hem de zarar. Direkt haramlılık yok. İkinci, teferruatına fazla girmeyeceğim, mevzu uzun olduğu için. İkincisi Nisa 43'le baş tarafı. Sarhoşken namaza ne yapmayın? Yaklaşmayın. Bu da tam bir haram değil. Üçüncüsü ise Maide 90-91'de içki, dikili taşlar, işte şeytanın falokları, bunları bıraktınız değil mi? Ayet uzun. Bundan tamamen ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. İçki deyince ne anlarız? Hamur dediğimiz kelimeden sarhoşluk veren her şey nedir? Haram kılınmıştır. Anladınız mı? Sarhoşluk veren her neyse o dinimizde ne yapmıştır? Haram kılınmıştır. Hamur ve müskir kelimeleri içildiği zaman azı ve çağı sarhoşluk veren içecekler için kullanılmıştır ki Allah Azze ve Celle 90-91 ile Maide bunu tamamen bizden götürmüştür. Kardeşlerim geçen haftaki derste de özellikle üzerinde durduğum gibi İslam beden sağlığına önem verdiği gibi ruh sağlığına da ne yapar? Çok önem verir. İşte sarhoşluk da insanın önce neyini götürür? Ruh sağlığını bozar. Sonra beden sağlığını bozar. İşte bir Müslüman, seçkin bir Müslüman ki Müslüman her zaman seçkindir. Aklı her zaman ne yapması? Başında olması gerekir. Yanlış hareketler bir Müslümana ne yapmaz? Yakışmaz. Onun eminliğini, güzelliğini, dürüstlüğünü ne yapar? Bozar. Düşünün şimdi şu diye bir sarhoş gelse durur durur ya konuşur, ya bir şeyler eder, ya yanındakini dürter. Hiçbir şey yapmasa kokusundan duramazsınız. Yani mideniz kalkar. Onun için sarhoşluk hiçbir zaman Müslümana fayda ne yapmamıştır? Getirmemiştir. Ve aleyhissalatü vesselam içkinin cezası olarak içki haram kılındığı halde içene ne yapmış? He? 40 sopa vurmuştur. Şeriatta içki içenin yakalandığı zaman kaç sopa vurulur? Aklı başına gelsin diye 40 tane sopa vurulur. Emir el-Mü'minin, Allah kendisine rahmet etsin, Ömer'in zamanında yine içki had safhaya gelmiş ve insanlar bunu ne yapmışlar? İçmeye devam etmişler. Ömer bakmış ki had cezaları bunları caydırmıyor. 40'ı kaça çıkarmış? 80'e. Allah kendisine rahmet etsin her ikisine de. Ali meclise gelmiş. Sen bu adama 41.'yi vur. Bu da ölsün. Vallahi bunun karşılığında seni ne yaparım? Kısas yaparım. Sen şeriattaki 40'a ekleme mi yapıyorsun deyince Ömer ağlayarak kırbacı ne yapmıştır? Bırakmıştır. Çünkü had cezası nedir? 40'tır. Allah hepsine rahmet etsin kardeşlerim. Her sarhoşluk eden içki hamırdır ve haramdır. Azı sarhoşluk verenin çoğu da nedir? Haramdır. Sarhoşluk veren içkiler zamanla alışkanlık yapar, bağımlılık yapar ve insan sağlığını, ruh sağlığını ne yapar? Bozar. İşte bunun için dinimiz azını da çoğunu da içmeyi ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Kendisi içki içilmese bile içki içilen bir masaya, içki içilen bir yere oturmak da nedir? Haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden içki masasına asla ne yapmasın? Oturmasın. Şimdi bir zamanlar değişik mekanlarda, değişik gruplardaydık. Orada Hoca Efendi şöyle demişti. Eğer bir yere giderseniz orada da içki masası varsa Oradaki mezeler beni ye, beni ye diye size yalvarır. Siz oradakilerini yiyin diye bize böyle bir nasihat etmişti. Biz de onları hoca görmüştük. Ha, bizim öyle masallarda şeyimiz yok ama anlattıkları da hep cahilane. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a iman eden demiyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden içki masasına ne yapmasın? Oturmasın. Çünkü bazı şeyler, özellikle içki, zina, günah dediğimiz şeyler, kardeşlerim, bulunduğun ortama göre anında sana geçebilir. Yani çok tehlikelidir. O yüzden Müslümanın böyle bir meclisten ne yapacak? Uzak durması gerekecek. Azından da, çoğundan da. İçki ticaretine gelince, içki her yönünü bize ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Sırf içki için üzüm asma dikerse bile nedir? Haramdır. Toplama, sıkma, depolama, sakilik yapma, bekçilik yapma, bulundurma veya taşıma, hangi yola bakarsanız bakın, her yönlü içki ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Hatta İmam Nese'yi şöyle bir rivayet naklediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Tam ifadeyi orada bulursunuz hadis kitaplarında. Dünyalık bir kadın diyor, bir abide aşık oldu ve bir kadının bir erkekten istediğini isterdi diyor. Abid ise diyor onun haram olan ilişkisine kesinlikle sıcak bakmadı diyor. Bir gün diyor kadın cariyesini gönderdi, abidi çağırdı. Gelince kabıyı sürküledi, çıplak olarak karşısına çıktı. İşte ben, işte içki, işte çocuk dedi diyor. Abid içkiye baktı, en hafifi onu gördü. İçkiyi içti, kadına ilişti ve çocuğu öldürdü diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, içki her türlü kötülüğün anasıdır. İçene, sıkana, sıktırana, taşıyana, taşıtana, sakinlik yapana her türlü Allah ne yapsın? Lanet etsin sözünü orada söylemiştir kardeşlerim. Tedavi yönüne bakacak olursak Aleyhisselatü Vesselam'a içkinin bazı ilaçlarda kullanılıp kullanılmayacağını sorduklarında bilakis o tedavi edici değil hastalık verici demiştir. Kesin kesin o ilaç değil derttir demiştir. Bunu Müslüm'ün Eşrebe 12'de bulabilirsiniz kardeşlerim. İçki bilakis şifa değil, ne diyor? Derttir diyor. Günümüzde her şeyi biliyorsunuz, helalı haramı karıştırdılar. Faizin adını zaruret dediler. Şimdi böbrek hastalıklarına da neyi tavsiye ediyorlar? Arpa suyu için hiçbir şeyiniz kalmaz diyorlar. Evet, doğru. İman olarak bir şey kalmaz. Doğru söylüyor. Evet kardeşlerim, ikincisi de uyuşturucu maddeler var ki bunlar nedir? Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin gibi uyuşturucu maddeler vardır ki bunlar alkolün tesirini olduğu gibi ne yapar? Taşıyan maddelerdir. Ve bunların zararları çok çok büyüktür. Ve insanı insanlıktan ne yapar? Çıkarır. İşte dinimiz bunları ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Fakat bunların haramlılığı ismen değil, illeten haramlılığa girer. Çünkü bunlar fayda değil, ne yapar? Zarar verir. Bugün afyon içen, eroin içen, kokain içen bir insanların sağlıklarının yerinde olduğunu kimse ne yapamaz? Söyleyemez. Ne yaptıklarının hiç farkında bile nedir? Değildirler. Bunlar İslam'ın nedir? Haram kıldığı şeylerdir. Ticareti de haramdır, yasaktır. Hatta nedir? Düşünün, bir aile düşünün. Güzel bir aile düşünün. Yaşantısı yerinde. Çocuğu eroine alışmış. O anne baba eroini alıştıran birine dua eder, beddua eder. Ne eder? O ah bile insana ne yapar? Yeter. Yani kötüye alıştırılan, demek ki bunda hiçbir zaman nedir? Hayır yok. Bir de kardeşlerim, sigara ve benzeri var ki tütün dediğimiz 15. asırdan sonra yeni dünyadan İslam ülkelerine girmiş. O zamandan beri de Müslümanları özellikle ulemayı hakikaten çok çok meşgul etmiştir. Kimi demiş ki haram, kimi demiş mekruh, kimi demiş bu haram mı olur? Aslında pratik yapacaktım ama haram olduğu için yapmıyorum. Şimdi iki paket sigara alıp gelecektim. Herkese sigara tutacaktım ve yakın diyecektim. Ne olurdu burası? Duman. He? Duman. Tilki mi çıkaracağız buradan? Herkes kokar mıydı? Peki güzel mi kokmamız gerekiyor, pis mi kokmaz mı? Hangisi? Peki sigaraya verdiğim parayı ben şurada yaksaydım görsel olarak bana ne derdiniz? Bir aylık sigara parasını tutup yaksaydım. Bir seneliği yaksaydım. 10 senelik sigara parasını yaksaydım. Ne derdiniz? He? Herhalde aklımdan şüphe ederdiniz değil mi? Ya bunu çok paraya da ihtiyacı yok derdiniz. Veyahut da şöyle düşünün. Şu an inim inim inleyen, bir dilim ekmeğe muhtaç olan Müslüman olsun veya bir başka şeyden olsun. İnsanlar yok mu yeryüzünde? Var değil mi? Ve bizim kazancımızda da onların hakkı yok mu? Var. Sarımızda var. E şimdi sigaraya verdiğimiz bir paketi ona versek, yani ihtiyacı olan insanlara versek, bize bu hayır olarak dönmez mi? Çünkü yediğin, içtiğin, giydiğin hesabını vereceksin. Ama yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğinse bu seni kurtaracak diyor. Bir aylık sigaraya verilen bir parayı veyahut bir senelik sigaraya verilen parayı bir adamdan desin ki verme şu kadar parayı, bir de senden dövüşür, vermez. Ama ona gitti mi sanki anasının sütü, gider ne yapar? Aç kalır, o sigarayı ne yapar? Alır. İşte sigara. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Sigaranın zararı bugün ilmen kesin olarak belirlenmiştir. Zararsız diyeni, İstanbul'da bir yer var biliyor musunuz? Bakırköy'de. Masal Osmanlı diyorlar. Heh, oraya gidip bir kontrol ettirmek gerekir. Zararsız diyen birine, sigaranın hiçbir zararı yok diyene, bırak alim veyahut insan sıfatı vermeyi, önce götürüp bir akıl testine tutmak lazım. Yani alim olarak bakmayı bırak, insan olarak da bakmayı bırak, çünkü doğru bir söz değil. Bugün bir deli bile olsa eline bir sigarayı yaksanız, caminin içine gönderseniz ne yaparlar? He? Aynı camiye bevletmiş gibi adamı ne yaparlar? Çıkarırlar veyahut da döverler dediğin gibi. E nasıl oluyor bu helal olan bir şeyi camide işlediğinde kim sana karşı gelir? Demin kardeşimiz tuttu hepimize, Allah razı olsun, koku sürdü. Herkes dua etti değil mi? Eğer kötü bir şey yapsaydı hemen ben oturturdum, oturuyor. Yaptın doğru bir şey. Değil dedik, bak güzel bir şey yaptı, hiç kimse itiraz etmedi. Camide zemzem içilir mi? Kim karışır? İftar verilir mi? Verilir. Sigara içilir mi? Var mı içilmez diye bir levha? E camide içilmeyen başka yerde niye içiliyor? Yani orada Allah var da başka yerde Allah yok mu haşa? Hı? Evet. Bazıları derler ki şari bunu men etmiyor. Yani hüküm koyan Allah bunu ne yapmıyor? Men etmiyor derler. Veyahut bazıları derler ki eğer tiryaki ise bu haramdır derler. Ama kardeşlerim şöyle dine baktığımızda birinci kaide zarar. Zarar değil mi? Zarar. Allah Resulü ne diyor? Ne doğrudan zarar verme vardır ne de zarara zararla karşılık verme vardır diyor. Dinimiz bunu ne yapıyor? Nehyediyor. Öyleyse nefsine zarar olduğu gibi nesline de bu nedir? Zarar. Özentiyle hemen ne yapıyor? Senden gelen nesile geçiyor. Hiç içemese bazılarına bakıyorum çocukların kalem alıyor sana içer gibi böyle hareket yapıyor. Düşünün ya. Evet. Onun dışında Allah Azze ve Celle Bakara 195'te kendinizi ne yapmayın? Tehlikeye Atmayın diyor. Sigara insanın sağlığını bozuyor mu? Tehlikeye atıyor mu? Atıyor. Yine Allah Azze ve Celle Nisa 29'da kendinizi ne yapmayın? Öldürmeyin diyor. Sigara adam öldürüyor mu? Öldürüyor. Hatta içenle içmeyenin ciğerinin böyle resmini çekmişler. Ki benim sitede de var Müslüman bizde bakarsanız sigaranın faydaları orada. Faydaları diyeyim. Zararları deyince bakmıyorsunuz. Faydaları. Birincisi eve hırsız gelmez. Çünkü devamlı öksürür adam. İkincisi insanlar yanında pek durmaz. Bit pire eğlenmez. Çünkü kokuyor pis pis. Bit pire ne yapsın? Neyse üçüncü dördüncüye gitmeye gerek yok. Yine ayetle hadisten sabit ki israf nedir? Haramdır. Malı boşu boşuna harcama, çöpe atma nedir? Haramdır ki sigaraya verilen şey de nedir? Haramdır. Sonra nafaka kimin üzerinedir? Çoluğun, çocuğun? Babanın. Bir baba o çoluğunun çocuğunun nafakasını onlara değil de gidip aylık yani o kadar harcamayı boş bir şeye yapıyorsa Allah indinde bundan yine nedir? Sorumludur. Kaç para harcadın ferdi olarak ümreye? 3000 lira. Bir sigara kaç lira? 5 lira, 7 lira. Aylık kaç lira tutar? 200. Yıllık? 2,5. Demek ki bir sene sigara içme, o parayla ümreye gidersin. Basit bir rakam. Netice olarak 3 sebepten birisi gerçekleştiği zaman yer, zaman ve durum sigara içmek nedir? Haramdır. Allah bizlere hayır versin. Bu pislikten Rabbim bütün kardeşlerimi uzak kılsın. Amin. Diyelim ki haram değil. Yani birçok nas var. Diyelim ki haram değil. Şüpheli sınıfına girer mi? Bir müminin de şüpheli şeyden uzak durması gerekmez mi? Yani diyelim ki haram değil. Diyelim ki değil. Kabul etmiyorsun. Ama helal diyebiliyor musun? Yani şüpheli şeylere ne yapıyor? Giriyor. Çünkü helal da belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Şüpheli sınıfına bile katmıyorsa birisi, ben onu insan sıfatına katmıyorum. Hele alim sıfatına hiç katmıyorum. Onun önce gidip Masar Osman'da güzel bir muayene olması, hapını, ilacını alması lazım. Sonra da gelsin ben onu güzel bir okuyayım. Belki düzelir. İçinden çıkmadığı varsa çıkartırız. Evet. Allah bizlere hayır versin. Yaşarmış diyelim. Bugün bile sigara paketinin üzerinde ne yazıyor Yaşar? Öldürür diyor. Sigara öldürür diye yazıyor. Sağlığa zararlı. Yani onun üzerinde bile bu paket ne yapıyor? Paketin üzerinde bile ne yapıyor? Yazıyor. Bir Müslümanınsa okumuşluğu yazmışlığı muhakkak var ki bunu okuyup ne yapması? Mesela şöyle düşünün. Bir yere gireceksiniz. Kapıda hemen bir tanesi size diyor ki nereye gidiyor? Buraya. Yangın var içeride. Girme. Sen de ne yaparsın? Yanarsın dese. Siz de hakikaten o insana inansanız, doğru dürüst olan bir insana, yanarsan ben yanayım ya deyip kapıya açık girer misiniz? He? Topukların üzerinden geri dönüş. Yoksa geri dönüş. Göreceğiz. Evet. Allah bizlere hayır versin. Çok çok üzerinde durmak istemiyorum. Sigara haram mıdır, değil midir? Öğrenmek isteyen arka önlü bir sürü delil var. Çektirip arkadaşlara fotokopi olarak dağıtabilir. Ama bir Müslümana hakikaten bu ne yapmıyor? Yakışmıyor. Ben şimdi mesela sohbet ederken bir yandan çeksem diye böyle bir yandan devam etsem ne olur? He? Kaç kişi dinler ben? Bazıları diyor ki uçmayayım diye içiyorum. Bazıları kaçmayayım diye içiyorum. Bazıları da kaçırtmak için içiyorum falan diyorlar. Ama haramın öyle uçması kaçması olmaz arkadaşlar. İşlediğin her haram seni Allah'tan Azze ve Celle'den fersah fersah ne yapar? Uzaklaşır. Otur nefsini bir hesaba çek. İşlediğin her haram seni ne kadar hayırdan uzaklaştırıyor? Otur bir tarafa, o zaman anlarsın. Eğer tabii onu da tartacak yürek kaldıysa. Rabbim hayır versin. Hayırlı dostlar versin. Burada kardeşlere çok güzel işler düşüyor. Ah keşke o sahabenin kardeşliğini yakalayabilsek. Ah keşke onların birbirini uyardığı gibi birbirimizi hayırda uyarabilsek. Ah keşke o uyarmalar fayda verse. Birini uyardın mı seni görmeyecek, işitmeyecek yere kadar kaçıyor ki ara ki bulasın kardeşim. Onun için bazı şeylere de girmeye de korkmuyorum, tırsmıyorum ama bazen de anlatmak gerekiyor. Evet. Gelelim giyecek ve süslenmedeki haramlara. Biliyorsunuz giyinmekten maksat, İslam giyinmekte iki maksat görmüştür. Birincisi örtünme, tesettür. İkincisi de nedir? Güzelliktir, güzel görünmedir, ziynettir. Yani Araf suresinde Allah Azze ve Celle mescide gelirken ne yapın? En güzel ziynetlerinizi takın, elbiselerinizi giyin diyor. Temizlenerek gelen diyor. Ve Allah Azze ve Celle Araf 31'de ey Adem oğulları ayıp yerlerinizi örtecek giysi ve sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva örtüsü ise bunun en hayırlısıdır diyor. Allah'ın bu ayetleri öğüt almanız içindir. Ey Adem oğulları, şeytan ayıp yerlerinizi kendilerine göstermek için elbiselerinizi soyarak ananızı, babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Yine Araf suresinde ey Adem oğulları her mescide geldiğinizde güzel elbiselerinizi giyerek gelin diyor. Bu ayet örtünme ve kendine çeki düzen verme konusunda itidal sınırlarını ne yapıyor? Çiziyor. Açılıp saçılmayı, yakışıksız giyinmeyi veyahut elbisenin kulu olmayı İslam bize ne yapıyor? Yasaklıyor. Şimdi burada birçok bab var. Elbisenin temizliği, giyilenin haramlılığı, ölçüsü olduğu gibi kadının giyimi, erkeğin giyimi veyahut namaza duracaksın. Bir de ne var? Temizliği var. Yani giysinin de ne olması? Temiz olması. Yani helal ve haramda gerçekten bablar var. Birincisi kılık kıyafetin önce temiz ve güzel olması gerekir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde pis bir yani elbisesinde kokudan asla memnun olmaz. Çok rahatsız olurdu. Aleyhisselatü Vesselam hemen temizlenme yoluna ne yapmıştır? Gitmiştir. Bunun dışında elbisede herhangi bir necis bir şey varsa hemen onu ne yapmıştır? İzale etme yoluna gitmiştir. O yüzden önce Müslümanın ne olması gerekir? Kılık, kıyafeti temiz olması gerekir. Tertemiz hareket etmesi gerekir. Evet. Temizlenin çünkü İslam temizliktir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman toza toprağa karşı açıkta kalan el, kol, yüz, ayak gibi uzuvları zaten günde en az 5 sefer ne yapıyor? Yıkıyor. Bu da temizliğin ne kadar dinimize girdiğini anlatıyor. Hatta İmam Malik Muvatta'da naklediyor. Mescide bir adam geliyor. Saç, sakal birbirine karışmış dağınık bir vaziyette. Götürün bunu. Saçını, sakalını düzeltin de gelin diyor. Adamı götürüyorlar. Güzelce yıkıyorlar. Saçını, sakalını tarayıp mescide getiriyorlar. Bugünküler nasıl anlıyor bunu? Kesin. Evet. Hani Bektaşi'nin birisi camiye gelmeye niyetlenmiş. Tam camiye girecek. Hoca efendi de Nisa suresinin tefsirini anlatıyormuş. Sarhoşken namaza demiş. Bektaşi duymamış. Gelmeyin demiş. Bektaşi bak hoca bile benim gelmemi istemiyor demiş. Hemen çıkmış. Geri gitmiş. Herkes istediği gibi anlayabiliyor buradan da. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçı sakalı düzeltinden kasıt orayı burayı kesin kısaltın değil. Güzelce tarayın temizleyin öyle getirin demiştir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. birinizin şeytan gibi saçı saça sakalı dağınık gelmesinden bu şekil çok kötü değil mi demiştir. Şeytan gibi deyip o durumu ona benzetmiştir. Düzeltmeyi emretmiştir. Evet kardeşlerim. Yine düşük kaliteli bir elbise içinde kendisine gelen bir adamla aleyhissalatü vesselam şöyle bir konuşma yapmıştır. Senin daha güzel giyecek elbiselerin var mı? Evet var. Sen onları giy. Bunları infak et diyerek ona ne yapmıştır? Nasihatta bulunmuştur. Allah güzeldir. Güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi onu da üzerinde görmek ister diyerek kendisine nasihat etmiştir. Yani gücü insanın neye yetiyorsa o Allah'ın verdiği nimeti elbise olarak da üzerinde insan ne yapacak? Gösterecek ama elbisenin kulu olmayacak. O elbise insanlara tepeden bakmayı insana da ne yapmayacak? Getirmeyecek. Allah'ın nimetine şükrünü eda edeceksin. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bunun yanında kardeşlerim bir gün aleyhissalatü vesselam ashabının yanına geliyor. Bir elinde ne var? Altın. Bir elinde ipek. Bu ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ne diyor? Haram diyor. Biz Muhammed ümmetine, erkeklerine ipek giyme, altın takma nedir? Haramdır. Daha önce İslam'ın başlarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam altın yüzük edinmiştir. Sonra bunu terk etmiştir ve gümüşe dönmüştür, yasaklamıştır. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam gelirken bir gencin elinde altın bir yüzük görüyor. Çıkar bunu at diyor. Genç hemen çıkarıyor, yüzüğü atıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidince oradakiler diyor ki al, götür, bozdur, ihtiyacını gör. Allah Resulü'nün çıkar at dediğini ben bir daha elime almam diyor. Ve almıyor. Allah böyle amel eden samimi kullardan eylesin. Yalnız ehli sünnette bazı görüşler serdedenler olmuştur. Fakat bu görüşler sadece içtihatın ötesinde bir şey değildir, nas değildir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'nın kolunda bilezikleri görüyor. Ey kızım Fatıma, ben senin kolunda ateşten iki halka görüyorum diyor. Ne yapayım babacığım? Götür bunları, bozdur ve infak et. Fatıma annemiz götürüyor, bozduruyor ve Allah yoluna bunu ne yapıyor? İnfak ediyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'yı gördüğünde ne yaptın kızcağızım? Babacığım götürdüm, Allah yoluna bunları ne yaptım? İnfak ettim diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Şimdi bu hadis-i şeriften Allah kendisine rahmet etsin. Şeyh Albani bir rivayet daha var. Dostunun boynuna ateşten halka takmak isteyen ona bir altın kolye hediye etsin. Dostunun koluna ateşten bir halka takmak isteyen ona bir bilezik hediye etsin. İşte dostunun parnağına ateşten bir halka takmak isteyen ona altın bir bilezik hediye etsin. Gümüşle oynayın, gümüşle oynayın, ondan şaşmayın rivayetini de getirerek Allah kendisine rahmet etsin. Şeyh Albani bir de Tevbe 34-35'i o altını, gümüşü, ziyneti Allah için değil de kendi için biriktirenler var ya nokta nokta ayetinde bunları getirerek altının kadınlara da haram olduğunu söylemiştir. Ama söylemiştir. Bunu Allah Resulü söylemediği için bu bizi hiçbir zaman ne yapmaz? Bağlamaz. Allah şeyhe rahmet etsin. Keşke bunları getirerek bakın bu rivayetler de var. Dikkat edin ey Muhammed ümmetinin kadınları deseydi, haram demeseydi çok daha güzel olurdu. Ama Allah şeyhe rahmet etsin. Kim bilir ne düşündü, insanlar ne anladı. Ama bugünkü toplum onun haram dediğini dile getiriyorlar. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal. Ne zaman erkeklere ipek helal? He? Eğer bitlenirseniz. Allah muhafaza. Olur ya. Geçmişte kıtlık zamanı veyahut birçok susuzlukta falan insanlar kirleniyor. Bir pire, sirke. Onlar da ipek giyebilirsiniz. Bir gün hacca giderken üç sahabe yemek hazırlıyor. Aleyhisselatü Vesselam yanlarına geldiğinde bakıyor ki saçlarından, sakallarından bitler sarkıyor. Bunlar size eza vermiyor mu diyor. Veriyor ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara saç ve sakalı tıraş etmelerini, elbiselerini çıkarıp ipek giymelerini üç günde kefaret olarak oruç tutmalarını emrediyor. Burada eğer bit pire gibi hastalık bir şey yapmışsa ipeğe asla bit pire gelmiyor. O zaman ne yaparsınız? Giyebilirsiniz ama normal hallerde ipek ne yapamıyorsunuz? Kullanamıyorsunuz. Altın ne yapamıyorsunuz? Kullanamıyorsunuz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kadınınsa her tarafı zaten nedir? Ziynettir. Tirmizi'de gelen rivayette kadın avrettir. Yani her tarafıyla avrettir. O nereye takarsa taksın zaten kadın hiçbir ziynetini yabancı birine ne yapamaz? Gösteremez. Onun için kadının her tarafı avrettir. Altında ona haram değildir. Ama bir kadın takısını, hediyesini veyahut kulağındaki küpesini, parnağındaki yüzüğünü nikah düşen yabancı bir erkeğe gösterdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar diyor yarın kızdırılacak, kurşun gibi eritilecek, o gösterdiği yerlere dökülecek diyor. Kadınlar eğer o gün ona dayanmak istiyorlarsa o ziynetlerini de istediklerini gösterebilirler. Karşılığı o. Evet. Kadının elbisesine gelince biliyorsunuz bununla alakalı 3 yine içkide olduğu gibi aşama aşama ayetler inmiştir. İlk etaptaki inen ayet Nur suresindeki 30-31. Ayetlerde. O zaman inanan ve inanmayan mümin kadınların birbirinden ayırt edilmesi mümkün değildi. O zamanki kadınlar nasıl giyiniyordu? Başlarını örterler, şu kakıllarını çıkarırlardı. Göğüslerini şöyle ortaya kadar açarlardı. Ayaklarına halhal takar. Bir erkeği gördüklerinde ayaklarını yere vurur, eteğini açık kaldırır. Bacaklarını veya mahrem yerlerini gösterirlerdi. İlk inen ayet ne yaptı? Başörtülerini örtsünler. Nereye kadar? Göğüslerinin üstünü de örtsünler. El ve yüz müstesna. İlk inen ayet tesettürde budur. Bu belli bir müddet geçtikten sonra araya ne gelmiştir? Perde. Ahzab suresindeki kadın ve erkeğin arası ne yapılmıştır? Ayrılmıştır. Hatta bir ama rivayeti vardır. Sende mi körsün? O hadiste sahih değildir. Zayıf bir rivayettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ama ile konuşurken yanında güya kadınları da var. Allah Resulü kızıyor. Siz neden buradasınız? Ey Allah'ın Resulü ama değil mi? Siz de mi amasınız? Diyor. Sahih değil ama doğru olan ayetle sabit olan Ahzab suresindeki yanlış hatırlamıyorsam 51 miydi? Erkeklerle kadınlar arasında ne vardır? Bir örtü vardır. Haremlik, selamlık dediğimiz. En son tesettürde inen ayetse Ahzab 59'dur. İlk inen neydi? Başörtülerini örtsünler ve göğüslerinin üzerini örtsünler. Son inense o ilk inen cilbaplarının bir kısmıyla yüzlerini örtsünler. Bu tanınıp incinmemeleri için kendileri için nedir? Daha hayırlıdır diyor. Hadis-i şeriflere baktığımızda ise mesela İfk hadisesi bu olayı en güzel anlatan rivayetlerden bir tanesidir. Ayşe annemiz bir seferde mevzu uzun tarafından alayım. Uyuyup kalıyor. İstirca sözüyle diyor gözümü açtım. Kafilenin diyor arkasından düşen işte yitirilen mallar varsa onu toplamakla görevli sahabe diyor ben uyandırmak için istirca sözünü söyledi. Neydi istirca sözü? İnna lillahi ve inna ileyhi racun sözü. Bunu söyleyince ben hemen uyandım. Ferecemi bürüdüm, cilbabımı indirdim. Bu beni hicaptan önce de tanırdı diyor. Ne anladınız bundan? Daha önce yüz açık ama ahsa belli 9'dan sonra ne yapılmış? Komple yüz inmiş. Yine hadis-i şeriflere bakıyorsunuz. Hac menasiki bölümlerine. Orada erkeğin ihramı belli. Kardeşimiz Ümre'den geldi. Nasıl giyiniyor? İki parça. Beyaz. Aynı kefen dediğimiz. Kadının ihramı nedir? Yani elbisesi. Elbisesidir. Yani dışarıya çıktığı elbisesi neyse odur. Ama orada bir istisna var. Kadın ihrama girdiğinde eline eldiven giymesin, yüzüne peçe vurmasın. İhram dışında. Eline eldiven giysin, yüzüne peçe vursun. Evet. Ayet neyi anlatıyormuş? Bunu anlatıyor. Kadının da örtüsü nedir? Budur. Ha, İslam'a göre nedir? Budur. Ama doğuya git ki ben Türkiye'yi 53 kere gezdim. Doğu tarafının kadınları maşallah hakikaten İslam'a uygun bir giyim tarzı vardır. Abdest namaz var mı? Tartışılır. Bir cenazem var. Hemen lele lele demeye başlarlar. Hemen ne kadar ağıt varsa ağıtları görürsün. Oyunlu var. Halayı da erkekle birlikte en başta görürsün. Şarkı türkümü hepsini orada görürsün. Ama tesettür de var. İslami tesettür mü? Görmüş öyle ama maalesef içeride olmayınca dış örtü onu ne yapmıyor? He? Korumuyor. Öyleyse içten dışarıya doğru ne yapacak? Gidecek. Kadın elbisesi vücut hatlarını belli etmeyecek. İnce olmayacak. İşveli edalı yani kendisini teşhir eder vaziyette ne yapmayacak? Olmayacak. Çünkü saç, göğüs, bel, kalça, ayak bu çizgiler meydana kadında ne yapmayacak? Çıkmayacak. Bunlar çıktı mı tesettür ölçülerine uygun nedir? Değildir. Müslüman iffetlidir ve iffetli olmak zorundadır. Ve giyin işte ne erkek kadına ne de kadın erkeğe ne yapmayacak? Benzemeyecek. Eğer benzerse Allah'ın laneti o kadın ve o erkeğin üzerinedir. Süslenmeye gelince biliyorsunuz süslenmeyi kadın olsun erkek olsun herkes ne yapıyor? Seviyor. Hele hele kadınların tabutunu hemen musallada bile tanırsınız değil mi? Muhakkak bir tülbent koyarlar bir şeyler. Yani cenazesinin bile süslü olmasını sever kadınlar. Ama süslenmenin de erkek olsun, kadın olsun bir itidalı vardır. O itidalı Müslüman ne yapmayacak? Geçmeyecek. Evet Müslüman güzel kokacak ama boya küpüne bilmem koku şeyine de ne yapmayacak? Düşmeyecek. İnsanlara güzel koku koku diye rahatsızlık verecek bir kokuyu ne yapmayacak? Hele bir kara kedi mi? Çoban şeyi mi? Hacı bayramda falan satarlar. Bazı ihtiyarlar adamları gördü mü kaçıyorsun? Şimdi bir de o cemaatin içine girdiğinde o millet nasıl namaz kılıyor ben şaşıyorum. Kendine o koku güzel geliyor ama senin burnuna gelen koku yanındakinin de burnuna ne yapacak? Güzel gelecek. Eğer gelmiyorsa bu koku güzel koku nedir? Değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç şeyi reddetmezdi. Neydi bunlar? Koku ama illeti var. Güzel koku. Her koku değil. Süt, öbürü yastık. Evet. Bu da öğrenmiş olduk inşallah. Süslenme demek ki insanlar süslenebilir. Süslendiğinde burada bazı şıklar var. Mesela İmam Nesai Kitab-ı Ziynet'te naklediyor. Devamlı aynanın karşısına geçip saatlerce saçını sakalını tarayana sakalını böyle üzüm gibi büklüm büklüm yapana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafir diyor biliyor musunuz? Yani süslen, temizlen ama saatlerce aynanın karşısına geçip de ne yapma? Vaktini de kaybetme. Bir Müslümanın bu kadar vaktini ne yapmaması? Harcamaması gerekiyor. Bakın bu tür insanlarda ben hayatımda yer yer gördüm ve tanıdım. Kişilik bozukluklarını, dayılıklarını, böyle kendi hallerini, bir meclise bile geldiğinde her yere oturmadığını, oturuşunda bile hal ve hareketinin değişik olduğunu görürsünüz. Burada yok elhamdülillah, gözüme ilişen yok da, ama zaman zaman hayatımda bu tür insanları gördüm. Bunun dışında ise kadının süslenmesi kimedir? Eğer bir kadın kocası dışında süsleniyorsa bunda bir çelişki vardır. O kadına sorması gerekir kocası. Sen benden başka koca mı istiyorsun? Kime süsleniyorsun? Kendini kime beğendirmek istiyorsun? Bir sorması gerekir. Sormuyorsa eğer koca kadına, kadın da bunu öylesine lanet dahin yapıyorsa ona bunu anlatmak gerekir. Bir kadın koku sürünüp dışarıya çıkarsa, bir erkek de onun sürdüğü kokuyu alırsa, dinimiz ne diyor? Evine gittiğinde cenabetten gusleder gibi ne yapsın? Gusletsin. Bakın çok tehlikeli. Bir de giyinik çıplaklar var diyor. Bugün aranızda yok ama ileride gelecek diyor. Onlar cennetin kokusunu dahi ne yapamayacak? Duyamayacak diyor. Saçları devenin hörgücü gibi diyor. Bir zaman neydi bu Huzur Sokağı diye kitabı yazan bir kadın vardı. Neydi? Şule Yükselşenler mi? O kadını dinledim ben. Ben diyor zengin bir ailenin çocuğuydum diyor. Kapanma nedir bilmiyordum diyor. Kapanırken diyor kafama diyor abajur şeyleri var ya şu lambaların. Onun gibi bir şey koyup şeyle örttüm diyor. Keşke birisi bana örtseydi diyor. Şimdi bakın bazı kesimlerin saçını örtme şekli hep o kadının örttüğü gibi biliyor musunuz? Yani ne örtülü olduğu belli. Hani ters bir saksıyı geçirmiş gibisiniz kadının kafasına. Halbuki kadının örtüsü böyle değildir. Nedir? Komple güzelce örter, dışarıdan hiçbir şeyi ne yapmaz? Belli olmaz. Bazıları böyle iyice ıstırıyor kafayı. Kafa şekli, boyun şekli hepsi ne yapıyor? Çıkıyor. Öyle olmayacak. Salacak. Omuzlarından da, göğüslerinden de ne yapacak? Aşağı inecek. Kadının hiçbir hattı belli olmayacak. Yine kadın dışarıya çıktığında ben buradayım diye cicili, bicili, renkli, gösterişli elbise ne yapmayacak? Olmayacak. Tamam, güzel giyinecek. Vücut hatlarını belli olmayacak elbise olacak. Ama cırtlak bir renkte ne yapmayacak? Olmayacak. Evet. Bunun dışında dövme yapma, dişlerin şeklini değiştirme dinimizde ne yapmıştır? Haram kılınmıştır. Bunlar caiz nedir? Değildir. Yapan var mı bugün? Neredeyse yapmayan yok. Doğru mu? Hele hele bugün mesela nasıl diyeyim? Toplumu nasıl ifsad ediyorlar? Hiç dikkat ettiniz mi? İçkiyi, küfrü, konuşmayı, giyimi, saç şekillerini dahi, hatta toplumun kendi arasında konuşmayı, şakalaşmayı bile nasıl öğretiyorlar, yönlendiriyorlar? He? Spor, futbol, basketbol, voleybol, handbol, artık her ne olsa küfrü bol olan. Bunların hangisine giderseniz gidin. Saçlar bir acayip. Her taraf dövme, giyinişleri, konuşmaları ve alışkanlıkları, içkileri, zinaları topluma aynen bu davranışı ne yapıyor? Yansıtıyor. Hemen gidiyor, hiç dövme yaptırmayacak bir çocukta bakıyorsun, hiç ummadığın bir çocukta ne var? Futbol aşığı, aşık olduğu bir çocuk var. Bir bakıyor, bir arkadaşın çocuğun adını Arda koymuşlar. Arda kim dedim ya? Ya Galatasaraylı var ya, Galatasaray ne dedin? Ya sen nerede yaşıyorsun dedim. Ya ben de sahabe zannettim dedim. Yani Abdullah, Abdurrahman. İnsan neye aşık olursa bu sefer ne yapıyor? Arda ismini koymak haram mı? Değil, haram değil. Ama adam ondaki neyse onun duygularıyla, konuşmalarıyla ne yapıyor? Hareket ediyor. Allah bizleri affetsin. Dövme yapana, yaptırana, dişini inceltene, kaşını alana Allah melekleri ve lanet ediciler ne yapıyor? Lanet ediyor. Bir lanet edilen bir şeyde hayır olur mu kardeşlerim? Bir gün koca karının birisi seferde devesinin inatçılığından deveyi tutuyor, dövüyor, lanet ediyor. Aleyhissalatü vesselam, söyleyin o kadına, palanını çözsün, deveyi serbest bıraksın çünkü o lanete uğradı diyor. Ya düşünün, bir kadın devesine lanet ediyorken Allah Resulü bunu diyorsa aleyhissalatü vesselam, Allah'ın, meleklerin, müminlerin lanet ettiği bir şeyden hayır gelir mi? Öyleyse bizim Allah'ı razı etmemiz gerekiyor. Onun dışındakiler inan hiçbir şeyden razı ne olmaz? Olmaz. Öyleyse hayra bakacağız. Bir gün kadının birisi geliyor İbn-i Mesud'a, Allah kendisine rahmet etsin. Sen diyor şu iki kapağın arasında dövme yapana, yaptırana, kaşını inceltene, dişini inceltene Allah lanet ediyor demişsin diyor. Ben diyor bu iki kapağın arasındaki hepsini okudum. Böyle bir ayet yok, bana göster diyor. İbn-i Mesud, Allah kendisine rahmet etsin, Haşr suresinin 7. ayetini okuyor. O size neyi getirmişse onu alın. Meydan da nehyetmişse ondan sakının ayetini okuyunca bu sefer kadın şey yapıyor, sarpa sarıyor. Ya ama diyor seninkinde de var. Git bak da gel diyor. Kadın gidiyor. İbn-i Mesud'un hanımına bakıyor, geliyor, yutkunarak yokmuş diyor. Olsaydı yanımızda bulamazdın diyor. Demek ki dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ne kadar oldu? Çok oldu mu maç diyor? Saat kaç dakika oldu? Evet, bir madde daha var. Onu da işleyelim olmazsa. Evet. Fıtratı bozma. Mesela kel bir arkadaşımız var. Geliyor, soruyor. Ya saçı dökük diyelim. Hocam ben saç ektirebilir miyim? Ya kaynak yaptırabilir miyim? Veyahut burnumdan hoşlanmıyor. Estetik yaptırabilir miyim? Veyahut oram buram sarkmış, gerdirebilir miyim? Yani estetik ameliyat yaptırabilir miyim? Bunlar nedir kardeşlerim? Allah'ın razı olmadığını, yani razı olduğundan razı olmamadır. Yani kadere nedir? Bir tekmedir bu. Allah sen zenciysen ondan razı olmuş. Bayansan bayan, erkeksen erkek, güzelsen güzel, çirkinsen çirkin. Bu senin, Allah'ın senden razı olduğu şeklindir. Sen böyle razı olmuşsun ama ben razı olmuyorum demektir. Bu lanet sebebidir. Kadının birisi geliyor, saçı ekene ektirene hadisi buradan. Esbabı vurudu bu. Benim kızım diyor çok ağır bir hastalık geçirdi ve saçları yer yer döküldü ve kelleşti diyor. Ben görmemiştim ve daha sonraları gördüm. Kadının kelliği erkeğinkine falan benzemiyor kardeşler. Hani kadının iki güzelliğinden birisi saç güzelliğidir. Erkekte kel ne kadar güzel olsa da insana sevimli geliyor. Şakalaşıyorsun, ediyorsun ama kadınlarda bu evde kalma sebeplerinden bir tanesidir. Kadın geliyor diyor ki ben diyor kızımın diyor saçına saç ekleyeyim mi? Yani onun dünürcüleri var ama saçının şeyliğinden dolayı kabul etmiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçı ekene, ekleyene, kaynak yapana, dövme yapana, yaptırana noktanın lanet etsin diyor. Ta o zaman da bu neymiş? Varmış. Öyleyse bırak kafan kel kalsın ya. Ne olacak yani? Allah'a razı et. İnsanlar sen saçı ektirsen de muhakkak seni bir yerden bulur, yine bir kurt takarlar. Hiç uğraşma. Razı edemezsin. Yine kaş alma. Kadın olsun, erkek olsun. Mesela erkeklerde de bazen yaşlandıkça iyice kalınlaşır, şey olur. Ne olursa olsun ne yapmayacağım? Dokanma. Bırak öyle kalsın. Bırak öyle kalsın. Peruk takma da erkek olsun, kadın olsun nedir? Haramdır. Bundan ne yapacak? İnsan uzak duracak. Çünkü bir yanıltma söz konusudur karşıdakine. Allah sen neyinden razı olduysa sen ne yapacaksın? O şekilde hareket edeceksin. Ne insanları yanıltacaksın ne de görünüşünü ne yapacaksın? Değiştireceksin. Saç ve sakalı boyamaya gelince bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Bekir, Allah ondan rahmet etsin, babasını getiriyor, babasını tanıştırıyor Ebu Kuhafe'yi. Bembeyaz saçı sakalı, götür bunun saçını sakalına kınalat da getir diyor. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar, hahamları ve rahipleri saç ve sakallarını ne yapmazlar? Boyatmazlar. Yani beyazlasın diye belki beyaza boyarlar. Bizde de birisi rüya gördü mü, rüyasında kim uğruyor? Ak sakallı şeytan uğruyor. Evet. Çünkü eğer evliye olsaydı muhakkak saçını sakalını bunalardı. Anladınız mı? Gelen şeytan. Evet. Yine fıtri meselelerden birisi de sakal bırakma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunda bir rivayetten geçeceğim. Müşriklere muhalefet edin, sakalı bırakın, bıyıkları kazıyın buyurmuştur. Allah Azze ve Celle Allah'ın emrettiği hal ve hareketle hareket eden samimi kullardan eylesin. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. İnşallah bir dahaki derste ev ve işle alakalı, kazançla alakalı haramların üzerinde durayım. Çünkü mevzu uzayacak. Çünkü ev eşyası var. Bunların içinde suret, manzara, heykeller, biblalar veyahut bunların satışı, yapışı, ticareti var. Veyahut işte müzisyen olma gibi falan filan, şarkı söyleme gibi. Bunlar biraz uzayacak. Bir dahaki derste inşallah onları işleyelim. Allah Azze ve Celle bizleri helalle amel eden, haramlardan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.